राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम राम राम राम बात बताई कि रुपये से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, उसमें स्थावर से जंगम, जंगम में घर, घर से भी जंगम में मनुष्य, मनुष्य से बढ़कर विवेक, विवेक में भी सत्य, सत्य को प्राप्त करना है। वास्तव में एक सत्य है, वो है सत्य की प्राप्ति असत्य के त्याग से होती है। ये बड़ी पक्के सिद्धांत की बात है। असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, इसमें कोई शंका हो तो बताओ। खास बात है ये, असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति असत्य के त्याग से होती है। असत्य का संबंध छोड़ने पर सत्य स्वतः प्राप्त है। सत्य को प्राप्त करने के लिए उद्योग की जरूरत नहीं है, क्यों सत्य कहते ही उसी का जिसका विनाश हुआ नहीं, विनाश है नहीं, विनाश होगा नहीं, विनाश हो सकता नहीं, नित्य निरंतर सबके लिए सदा मौजूद है, उसको सत्य कहते हैं। और सत्य की क्या परिभाषा करोगे, और सत्य का लक्षण क्या होगा, सबके लिए सदा नित्य निरंतर प्राप्त है, कभी अप्राप्त नहीं हुआ, कभी अभाव था नहीं, कभी अभाव है नहीं, कभी होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं, और सब में परिपूर्ण है, सबको प्राप्त है। तो सत्य की प्राप्ति में बाधा क्या है, हम असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्त करना चाहते हैं, ये बाधा है। इसमें जितनी शंका हो अभी पूछो आप, जो आपको जची हुई शंका है, संदेह है अथवा धारणा है, डरो मत। और असत्य के त्याग बिना सत्य की प्राप्ति नहीं होती। हमारे गलती क्या आती है, जैसे संसार की प्राप्ति की साधना है, वैसी ही साधना सत्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति भी उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं, इससे ही सत्य की प्राप्ति होती है। ऐसा मानो असत्य की प्राप्ति के साधनों को ही सत्य की प्राप्ति में लगाते हैं, ये खास बात है। तो संसार की प्राप्ति के साधन और है, और अतीत तत्व है उसकी प्राप्ति के साधन और है। तो असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होगी और होगा क्या, आप बताओ, इतने बैठे बताओ, कोई बताओ कि असत्य के त्याग करने पर क्या प्राप्त होगा, सत्य रह जाएगा। इतनी सुगम, इतनी सरल बात है, उसको उलझा रखा है, उलझन में पड़ गए, मुफ्त में, मुफ्त में एकदम। असत्य त्याग कैसे हो, असत्य त्याग होता है संयोग जन्य सुख के त्याग से। कठिनता क्या होती है, संयोग जन्य सुख है वो हमें चाहिए। अब संयोग जन्य सुख तो असत्य ही होगा, मान है, बड़ाई है, आदर है, सत्कार है, शब्द स्पर्श रूप रस भोग है, आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है, इनसे सुख चाहते हैं। अब असत के संबंध से सुख चाहते हैं तो असत का त्याग कैसे हो, असत्य तो उपयोगी हो गया हमारे लिए। क्या था भाई, सुख सुख विचार करके उसका हमें हानि मिला नहीं, हमें हानि मिला, हमें हम आ जाने से तत्व नहीं मिला। सही ऐसा मिलाना पड़ता है, है नहीं? बात सही होती है तो हाँ करना पड़ता है। ठीक है, बात तो सही, मेरे दृष्टि से मैं बात सही कहता हूँ, क्योंकि बोलने वाला अपनी इज्जत चाहता ही है, तो असत्य कहे तो इज्जत कैसे बचेगी? तो कैसा ही हो, बोलते समय अपनी दृष्टि से बढ़िया बात कहता है कोई हो। लोग कहते हैं कि बात कहने की हमारा व्यक्तिगत जीवन जीवन और व्यक्ति प्राइवेट लाइफ है हमारी, तो वो हमारी कैसा ही हो, हम कहते हैं अच्छी बात है, तो कहने में प्राइवेट लाइफ इतना न देख कर ही कहता अच्छी कहता है, प्राइवेट में देख कर ही कहता अच्छी कहता है, दोनों ही अच्छी कहते हैं। इस बात दुख संयोग वियोग योग संगीता हुआ गीता में, गीता की इतनी विलक्षण बातें मालूम रहती है महाराज, क्या बताऊं, इतनी अच्छी, इतनी ठोस, इतनी पक्की, इतनी सुगम, इतनी सरल, सत्य प्राप्त है जी बात। तो असत का त्याग है या एक एक सत्य में स्थिति, दो ही चीज है। तो दुख संयोग वियोग योग संगीता हूँ और समतम योग उचित है, दो ही बड़ी भाषा है, दोनों ही भाषा हद भी है। इन पर विचार किया तो पहले समझ में नहीं आई हमारे दुख संयोग वियोग, इसको हमने समझा ये साधन है, समतम योग ये थे साध्य है, ऐसे कई भेद किए कई वर्षों तक ठिकाने देखी, समझ में नहीं ये बात विचार क्यों समझ में, पीछे बात सीधी सीधी बात है, असत का त्याग है वो संयोग वियोग है वो, और सत्य है वो है समत्व है, तो समता स्वरूप है निर्दोष विषम ब्रह्म। असत क्या है, संयोग वियोग, ये संयोग क्या है, असत के साथ संयोग शब्द स्पर्श रूप रसगंध मान बधाई आदर सत्कार आलस्य आराम, ये असत है, क्यों रहता है क्या, ये न मान मिलता है ना, ये चीज मिलती ही नहीं रहती ही नहीं। एक हमारे बात बड़ी बड़ा विचित्र अर्थ आया उसका, संसार का सुख रहता क्यों नहीं, संसार का सुख आपका सुख है ही नहीं, आपकी चीज आपके पास रहेगी, आपका सुख नहीं तो आपके पास कैसे रहेगा। तो मान बढ़ाई आदर सत्कार आराम ये आपका सुख नहीं है, ये जनता का सुख है, आप चेतन हो, आपका सुख है ही नहीं तो आपके पास कैसे रहेगा। अब इस सुख रखना चाहते हैं, आपका जो सुख नित्य सुख है, आपका आप नित्य हो तो आपका सुख भी नित्य है, वो सुख आपका है, अनित्य सुख आपका है ही नहीं, आपका साथी नहीं, आपको साथ लेने वाला है ही नहीं, वो कैसे रहेगा। अपनी चीज अपने पास रहेगी, अपने नहीं अपने पास कैसे रहेगी, असत अपना नहीं है, अपना तो सत्य है। अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, अब शुभ बदलते, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, संग बदलता है, सुख संसार बदलता है, पर आपका होनापन बदलता है क्या? तो आपका होनापन बदलता नहीं, तो नहीं बदलता है वो ही आपका सुख है, बदलता है आप सुख है ही नहीं, बदलता है वो तो संसार का है, आपका है नहीं, वो कैसे रहेगा। ऊंची से ऊंची स्थिति समाधि कर लो तो भी समाधि का सुख हरदम कैसे रहेगा, उसे वित्थान होगा, इससे बढ़कर सुख क्या होगा बताओ। समाधि सुख हरदम रहता है क्या, हरदम रहता है वित्थान कैसे होता है, वित्थान होता तो हरदम कैसे रहता है। अरे आप वित्थान में और समाधि में दोनों में आप रहते हो, आप निरंतर रहते हो, समाधि निरंतर रहती नहीं, वो समाधि का सुख आपको कैसे हो गया, आप कही नहीं। ये बात आपको अटपटी मालूम दे सकती है, मगर कभी तक जब तक इसके पीछे नहीं पड़ो, इसके पीछे पड़ो क्या बात है, खूब सोचो, खूब सोचो, प्रकाश मिल जाएगा, एकदम प्रकाश मिल जाएगा। स्वामी जी एक बात हमें समझ में नहीं आई, बोल रहे हैं क्या कर? कह रहे एक बात समझ में नहीं आई, वो क्या नहीं आई अब बोल रहे हैं, मानो ये बोल रहे हैं महाराज जी। अच्छा बोल दो। एक बात हमारे समझ में आई स्वामी जी, वो है विषय है और इर्ष्या है, ये सब जो चीजें हैं इसका त्याग हम कैसे करें, ये भी तो भगवान की ही शक्ति है, क्योंकि जब सारा संसार भगवान का है तो ये भी भगवान की ही शक्ति है, तो उनके शक्ति को हम कैसे त्याग करें? तो यहाँ किस वास्ते आए हो आप? यहाँ किस वास्ते आए हो बताओ? आजो आजो नजीक आजो। संसार का त्याग नहीं करा तो यहाँ किस वास्ते आए हो? भगवान की शक्ति से ही तो हम काम क्रोध लोभ ईर्ष्या आदि करते हैं, तो उनकी शक्ति से हम कैसे मुकाबला करें? तो उसमें मुकाबला कैसे करें? तो यहाँ क्यों आए? आपकी कृपा के लिए आए हैं, आपकी कृपा हमारी कृपा, हमारी बात मानने से होगी कि न मानने से होगी? तो मान लो तो त्याग की बात कहते हैं, कैसे कर सकते? तो त्याग कैसे करो ये प्रश्न करो, कैसे कर सकते हैं ये क्यों बोलते हो? जब हमारी कृपा मानते हो तो हमारे कृपा मानते हो तो हमारे को पूछो ये कैसे कर सकते, अपने त्याग कर सकते ही नहीं तो यहाँ क्यों आए हो? घर बैठो मौज से। तो नहीं पा सकते यहाँ क्यों आए? इस उत्तर ठीक उत्तर दो मेरे को, यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, यहाँ किस लिए आए हैं? तो हमारी कृपा हमारे बात कृपा से करोगे क्या? त्याग होगी, त्याग होगी, बात आई ना, त्याग होगी बात आई तो आप में सामर्थ्य है, तब ना आई नहीं बात। त्याग कर ही कैसे सकते हैं? तो फिर उद्योग है ही किस बात का? आए यहाँ क्या, कोई चीज मिलती है, लड्डू मिलते हैं, कोई रुपया मिलता है, कोई क्या चीज मिलती है यहाँ, यह क्यों आए बताओ, इसका उत्तर दो। आप हम मैं भी आप भी सब अपने के ठीक क्यों हुए, किस लिए हुए? जब हम त्याग कर सकते ही नहीं तो यहाँ आने का क्या मतलब हुआ? तो हम क्या त्याग कर सकते हैं? कहते हैं असत का त्याग करने से सत की प्राप्ति होती है। हाँ जी। और इधर आप कहते हैं कि ये क्रिया साध्य नहीं है, तो असत का त्याग भी तो एक क्रिया ही है। हाँ अच्छी बात है, ये क्रिया करो। त्याग क्रिया नहीं होती बाबा, क्रिया दिखती है, त्याग क्रिया नहीं होती है। तट्टी का त्याग किया तो उसमें तट्टी के साथ क्या क्रिया हुई आपकी? आपका त्याग हुआ है, त्याग में क्रिया नहीं होती है। त्याग क्रिया मानती है, त्याग ये क्रिया करनी पड़ेगी, ये तो क्रिया करनी पड़ेगी ही। हमारा हमारे क्रिया अक्रिया से मतलब नहीं है, हमारा आग्रह नहीं है क्रिया अक्रिया से। मैंने ये कहा कि जो तरीका संसार की रीति संसार की प्राप्ति होती से, वो तरीका परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है, ये कहा मैंने। मैंने क्रिया पर आग्रह नहीं है। जो तरीका हम संसार में करते हैं, जिससे से धन मिलता है, मान मिलता है, आधार मिलता है, हमारा जीवन मिलता है, आलस्य मिलता है, भोग मिलता है, धन मिलता है, उसी क्रिया से उसी तरीके से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। उसी का तरीका दूसरा होता है, उसका लक्ष्य दूसरा होता है, ये मैंने कहा है। क्रिया मेरा आग्रह नहीं है क्रिया करना न करना। देखो महाराज ये बात ऐसी गहरी है, मेरे को तो बड़ी विचित्र बात मालूम देती है। परमार्थ में लगे हुए भी प्राय कर गए ग्रंथों में दूसरों में ज्यादा बात ये आती है कि तरीका जो संसार की प्राप्ति का है वही तरीका परमात्मा की प्राप्ति का अपनाते हैं, प्रातः करके। बड़ी गहरी बात है और बड़ी व्यापक बात है ये। इस पर सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। जब विचार नहीं करते तो ऐसा दिखता है, ऐसा शास्त्रों में दिखता है, ऐसे सत्संग में दिखता है, ऐसे विचार में दिखता है। गहरा विचार करो तो पता लगता है, क्योंकि जो देखो इसमें कायदा दो है। क्यों दो कायदा है? कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए जो चेष्टा है वो नित्य प्राप्ति के लिए चेष्टा कैसे होगी, इसका उत्तर दो आप। संसार अप्राप्त है उस प्राप्ति के लिए जो चेष्टा जो उद्योग है वो नित्य प्राप्ति के लिए लागू कैसे होगा, इसका उत्तर दो। खूब सोच उत्तर दो। वो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब परिस्थिति, सब अवस्थाओं में जो मौजूद है उसकी प्राप्ति का, उद्योग प्राप्ति का तरीका, जो नहीं प्राप्त है अबार है नहीं उसकी प्राप्ति का तरीका, तो तरीका दो होगा। ये पहली जानने की बहुत ही आवश्यकता है। सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात में विचार करना है, असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी। असत की प्राप्ति असत के द्वारा ही होती है। रुपयों का लाभ लाभ होता है तो व्यापार करने से होता है, नौकरी करने से होता है, खेती करने से होता है, वस्तुओं से होता है, बिक्री से होता है। तो ये तरीका परमात्मा की प्राप्ति में कैसे होगा? जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसकी प्राप्ति में अप्राप्ति का साधन कैसे चलेगा, ये बात है। शंका करो उसमें किस तरीके से असत का त्याग करें? बताओ बापू, एक तो है विश्वास, एक है विवेक, एक है त्याग, तीन है। त्याग करो तो जाएगा, अरे विवेक से हो जाएगा और विश्वास हो जाएगा। चाहे भगवान है ये विश्वास दिल कर लो हो जाएगा, विवेक सत असत का विवेक में गहरे उतरो तो हो जाएगा, और कामना आसक्ति का त्याग करो तो हो जाएगा। इसमें आपके कुछ विश्वास से नहीं होगा क्या, आप बताओ? क्या विवेक से नहीं होगा क्या? विवेक क्रिया नहीं है, विश्वास क्रिया नहीं है। आप क्रिया मानो तो इतनी क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया मान ले, हमारे क्रिया शब्द से थोड़े ही विश्व में ये भैर है। अब क्रिया से वस्तु से भैर नहीं है, पर वस्तु और क्रिया प्रकृति का कार्य है। ये प्रकृति तक ही नहीं पहुंचती तो प्रकृति से अतीत कैसे पहुंचेगी? क्रिया और पदार्थ ही प्रकृति का कार्य है। मेरे से अगर पूछो तो मेरे को बहुत वर्ष लगे हैं। कारक है ना, कारक, ये कारक है कर्णापन कारक, चकारक होते हैं कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, चकारक है। तो छकारकों के बीच में करते तो नहीं है, सुना तो मैंने बहुत ही, पढ़ा भी, पढ़ाया भी, खूब विचार किया, परंतु कारकों से तत्व अतीत है ये ख्याल हुआ नहीं वर्षों तक। हमारे को वर्षों तक नहीं हुआ। अरे कार्य सब है प्रकृति का कार्य, क्रिया सिद्धि में कारक होते हैं। अरे क्रिया से अतीत तत्व है जिसमें कर्तृत्व नहीं है, उसमें कर्ण कैसे होगा? अरे कहते कर्ण शुद्धि करो, अंतकरण शुद्धि नहीं, श्वास तत्व निज्ञान नहीं होता। ये बड़ी बुद्धि है। शास्त्रों में जगह जगह जाओगे, कर्ण अंतकरण शुद्ध नहीं है, श्वास नहीं होता, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतकरण कर्ण काम कैसे आएगा? जो करते कर्तृत्व से ही अतीत है उसमें कर्ण कैसे काम आएगा? ये महाराज जल्दी मिटती नहीं है। कितने वर्ष बीते मेरे को याद नहीं है, महीने वर्ष वर्ष बीत गए हमारे, पता नहीं लगा मैं कैसे होगा है? आपके ये थोड़ी जची हुई थी कि करने से होगा, करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये आपके पहले थोड़ी जची हुई थी। नहीं, पहले भी नहीं जची ना, ना। जैसी नहीं थी, करने से होता है। जप करो, कीर्तन करो, ये शास्त्र पढ़ो, श्रवण करो, मनन करो, निर्देशन करो, ध्यान करो, समाधि करो। तो समाधि कितने प्रकार की है? तो छह समाधि आपको वेदांत की बताई, चार पांच समाधि आपको योग दृष्टि की बताई। इस सब में विचार किया हुआ है मेरा, इन पर विचार किया है मैंने। मेरी रुचि पढ़ने के लिए नहीं थे, मूल में बचपन से भी पढ़ने की रुचि नहीं थी। और सत्संग में जो परमात्मा की बातें है उनमें भगवान की लीला की बातें उसमें रुचि थी मेरी, बचपन की याद है, पढ़ाई की रुचि नहीं थी। आप भी देखे हुए नहीं है, सदाराम जी महाराज थे तो वही मेरे को लाए थे, साधु बनाया था। तो सदाराम जी महाराज नाम जप में अच्छे थे, राम राम राम राम राम राम राम ऐसे सन्नाटे राम राम रचना चलती महाराज आ रही देखी नहीं ऐसी। उससे इतना शब्द सिद्ध किया था कि शब्द यो जाकर के एक तो यहाँ तक मूल द्वारा से उठ करके सुमेरु होकर के फिर वहां जाकर के त्रिमुखी में आकर के यहाँ होकर सहस्त्रार्थ में पहुंचता है, ये क्रम है शब्द का। जितनी अपने राम श्री संत है जिनकी बात है शब्द शब्द बह रही, तो इस तरह से वो रह गए मार्ग है। तो वो मार्ग है वो तो उस मार्ग को वे जानते थे। तो वे केवल यहाँ से ही नहीं, पग के जो पग अंगुलियां है ना, पग की अंगुलियां तो यही होती थी, इतने शब्द में जानते थे, इस विषय में अच्छे थे। तो वे शब्द थे पग अंगुलियां तक शब्द जाकर पीछे लौट करके और यहाँ करके सहस्त्रार्थ में पहुंचे, ये योग की बात थी, ये तो जानते थे। वो कहे तुम मेरे से करो, तो मैंने कहा तुम भजन, आप भजन करो हमारे से। वो करते क्या थे, खेती भी होती थी उनके, ऊंट भी रखते, गाय भी बैठते, भैंसों भी रखते थे, सब करते थे। तो मैं ही बसा चलाता था, भाषा चलाता था उसी गांव में। उनके सामने महाराज कोई 10-12 वर्षों का था, 12 वर्षों से कम था, 10 वर्षों का। उनके सामने मैं बोल गया, महाराज आप ये धंधा करो नहीं खेती वाला, इससे पढ़ाई बढ़िया है। सुनो थे पढ़ाई में क्या बन गया हो, तो आप भजन कराओ, हम भजन करेंगे बैठे हुए, आप कराओ धंधा गाय भैंस खेती ये करो, इसे पढ़ना बढ़िया है, बढ़िया से भजन बढ़िया है, तो आप भजन करो भजन करेंगे, आप करो खेती इसे भजन इसे पढ़ाई बढ़िया है। बड़े जोर से कहते हो सामने, आप बैठ भजन करो वहां भजन करेंगे, हमारे पढ़ाई की रुचि नहीं जितनी भजन की रुचि है, भीतर से पढ़ाई की रुचि नहीं थी, भजन की रुचि है, नाम मंजन नाम जब करेंगे। उसमें कई कई बातें कर रहे, मैं सबका उस समय उत्तर दे दिया। उस समय सौक्षराम महाराज थे वो कुछ तो भी समझे, क्या कर आत्मा का था, अपने प्रसन्न चला हो उसमें कर्तृत्व भी नहीं है तो उसमें कर्णत्व कैसे होगा, कैसे होगा इसका उत्तर दो। आप इतने बैठे हो वेदांत पढ़े लिखे आदमी बैठे हो, वो कैसे उत्तर दो कि जहाँ कर्तृत्व नहीं है वह कर्ण कैसे चलेगा। कारकों में सबसे बढ़िया कर करता है स्वतंत्र करता, क्रियायाम स्वातंत्र्य विविक्षित करता है, तो कर्तृत्व भी नहीं है वो कर्ण कैसे चलेगा। अरे कर्ण की अशुद्धि से क्या बाधा लग जाएगी, अरे कर्ण की शुद्धि से क्या प्राप्ति हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं मैं अंतःकरण शुद्धि को कारण नहीं मानता हूँ, अंतःकरण शुद्ध होना मैं आवश्यक मानता हूँ। ऐसे समझोगे अंतःकरण मेरे तुम कैसे, ऐसा नहीं मानता, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। मल विक्षेप आवरण अंतःकरण में दोष है, तो मल विक्षेप आवरण दोष निर्दय से तत्व ज्ञान होता है। ऐसा कहते हैं मिट्टी जली हुई है, हल रहा है, रूप आवरण है, यह दोष है, ये सब पढ़ाई की हुई है, पढ़ाया है पढ़ाया है, मैंने सब अध्ययन किया हुआ है। बोलो ये बात ठीक है, त्याग होगा, पर त्याग होगा तो कहाँ तक त्याग होगा ये सोचना चाहिए ना। मैं तो समाधि तक का त्याग कहता हूँ, त्याग की हद होती है ना, किधर तक त्याग होगा। तो मैं जानता हूँ इसको मानता हूँ और किया है मैंने, अपनी दृष्टि से मेरे को जैसा बनता किया है। और जब बालक था तो खेल कूद भी करते थे, ऐसे ही करते ये भी करते, इतनी तत्परता मेरी नहीं थी, पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई करते हुए भी रुचि उदय होती थी, रुचि होते हुए समझते एक मेरे में कायरता हमारा थी, एक कायरता, वो कायरता ये कोई बताने वाला हो तो हम करें, बताने वाले बिना हम क्या करें, ये कायरता है। तो आप साहब में होता है, आप साहब से मिलता है, तो बताने वाला कोई है नहीं, कराने हमारे से करा ले कोई, हमें बता दे यू कर दे, हम करें तेजी से करें, ऐसा आता उत्साह, कोई बताने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, तभी तो मैं भटका हूं इतना। अब साधु और गृहस्थी के पास गया, क्यों गया, साधु मिला नहीं, मैं कह दू साधु और गृहस्थी के पास गए, मेरे को कहा मेरे मैंने उदर था मेरे में है कुछ, मैंने कहा महाराज ये आपको शर्म आनी चाहिए साधुओं को, कि साधुओं के पास होकर के गृहस्थी के क्यों गया, तो शर्म आपको आनी चाहिए, ओला ना मेरे को देना चाहिए, जब भूख बसे जैसे भूख नहीं बचे तो भूख बीटे से जावे आदमी क्या करे भूखा मरता, तो हमें शर्म आनी चाहिए साधु और कृष्ण के पास जाए, तो शर्म तो आप आनी चाहिए, बोला ना मेरे को देते हैं, आप भूख मिटा नहीं सकते, तो जहां भूख मिटे जाऊंगा क्या करूंगा, बोला भूख आदमी कैसे क्या उत्तर बताओ, हो गया समय, नारायण नारायण नारायण। तो तरीका दो है, ये मैं बहुत बार कहता हूँ, आप लोग ध्यान कम देते हैं, देखो भाई तीन बात बताई मैं, एक तो भगवान पर विश्वास हो, अथवा विवेक तेजी का हो, अथवा त्याग हो, ये तीन में से कोई अपना हो, एक में तीन एक हो जाएंगे, अगाड़ी अगाड़ी तीन हो जाएंगे, लौकिक क्रिया है वो लौकिक क्रिया परमात्मा नहीं चलते, पढ़ाई करनी भी लौकिक क्रिया, मैं तो श्रवण मनन निर्ध्यासन और ध्यान और ध्यान अगर समाधि समाधि भी कितने तरह वेदांत की समाधि छह समाधि बताई और योग दर्शन की समाधियां बताई है, एक मेरी खोज हुई है मेरे किसने ख्याल किया है, उसे संतोष नहीं होता है, पर ये क्रिया नहीं है, ये जो भगवान में मन लगा है तो भगवान का विश्वास हुआ ना, बस विश्वास में कहता ही मान, तो क्रिया नहीं है ये उपासना है, ये क्रिया नहीं है, शुद्ध अंतःकरण होता है उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, ठीक बात है, तो प्रतिबिंब पड़ता है तो विश्वास होता है तो विवेक होता है, अंतःकरण में विवेक से विवेक होता है, विवेक करोगे तो अंतःकरण सत है का सत है, विवेक में चलो अगाड़ी, श्रद्धा विश्वास करो, त्याग करो, ये देखी हुई है ना बातें, मेरी अवस्था ज्यादा नहीं है तो भी ज्यादा है, मैं इस मार्ग में पहले से लगा हूं, विश्वास और खोज रही है, रुचि रही है, संयोग नहीं मिला है, मेरे को अनुकूल साधन करने वाले ऐसे मिले नहीं है, इस बात से देरी लगी है, नारायण नारायण।